میشم نه فاطمه یه گوشه چش نگام کنی، چی میشم نه فاطمه یه گوشه چش نگام کنی، با اون نگاه فاطمی دلمو کربلا کنی. قشنگ اربابمون رو دعوت کنیم بعد روضه مادرش رو بخونیم. آقام آقام آقام حسین، همه بگن قشنگ، دست بیار بالا، دست خالی تو به ارباب نشون بده. چی میشه یبنه فاطمه یه گوشه چش نگام کنی، با اون نگاه فاطمی دلمو کربلا کنی. میگن که خاک تربت مرده رو زنده میکنه، خنده کنون میره بهش هر کی برات گریه کنه. آقام آقام آقام حسین، همه دست حالا بیارم بالا. آقام آقام هنوز دلت حال نیومده خانم، این جلسه خودت، قربونت برم. پرچم سرخ گنبده دل منو خون میکنه، هر وله سینه زنا آدمو مجنون میکنه. این برا بعضیان که یه مستی کشیدن اما گرفتن، خدا نکنه برا کسی اینجوری بخونه. آقا اگه میام در خونم، گوش کن بر، اگه میام در خونم به یه امیدی میشینم، آرزو دارم که تو رو یه شب تو روزه ببینم. قدیما هر وقت اسم تو می شنیدم مست می شدم، با گفتن ذکر حسین مست و حسینی می شدم. اما چند وقته تو روزه ها، چند وقته توی روزه ها نمیتونم گریه کنم، اشکو ازم نگیر آقا، بذار برات گریه کنم. دست بیار بالا. این صدای حماس میخوام دعوت کنی، یا مردونه میخوام دعوت کنی. گوش کن پس، دستت بالا باشه، گوش کن. روم و زمین نذار بذار، دستت بالا باشه، دعوت کن. روم و زمین نذار بذار، پاتو روی دیده ما عباس. اگه واسه زحمتی نیست امشب بیا روزه ما حسین. دلم میخواد یه بار دیگه بیام تو صحنه تو حسین، یادش بخیر هر ولیه میونه بین الحرمه. آقام آقام آقام حسین، آرزو دارم که بیام یه روز به بین الحرمه. قلاد گردنم زنم به من بگی کلب الحسین،